NPO Radio 1. 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet de nieuwe premier van Nederland. Om te blijven praten over een nieuw kabinet hebben de 4 onderhandelende partijen afgesproken dat geen van de partijleiders premier wordt. Wilders, Omtzigt, Jessilgus en Van der Plas blijven in dat geval in de Kamer. Wie dan wel premier wordt, is nog niet bekend. Informateur Putters komt later vandaag met zijn eindverslag. Daarna zal er waarschijnlijk volgende week een debat zijn en daarna kunnen de 4 partijen weer verder praten. Oekraïne kan na maanden weer rekenen op extra steun uit de EU. Europese landen zijn het eens geworden over een pakket van 5 miljard euro. Het Oekraïnse leger heeft een dringend tekort aan wapens en munitie en de Russen winnen langzaam maar zeker terrein. Omdat de militaire steun vanuit de VS stilstaat, is de hulp vanuit Brussel zeer welkom, zegt Oekraïne. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet onderzoek naar de herkomst van een landbouwgif dat is aangetroffen in oppervlaktewater in het noorden van Noord-Holland. Het aangetroffen middel, Dinoterp, is sinds 1998 verboden. Het Hoogheemraadschap bevestigt dat metingen laten zien dat op meerdere plaatsen in Noord-Holland Dinoterp is gevonden. Een milieuorganisatie stelde eerder dat de hoge concentraties van het gif waarschijnlijk het gevolg zijn van illegaal gebruik in de bloementeelt. PSV is uitgeschakeld in de Champions League door Borussia Dortmund. De Duitsers scoorden al in de 3e minuut. Het lukte PSV niet om gelijk te maken. In de laatste minuut werd het uiteindelijk 2-0 voor Borussia Dortmund. Zij gaan door naar de kwartfinales van de Champions League. Atletico Madrid heeft na verlenging en penalties ook een ticket voor de kwartfinales bemachtigd. Internationale werd door de Madrilenen uitgeschakeld. Het weer, het is droog, het koelt vannacht af naar 1 graad of 8. Vanaf de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan de temperatuur oplopen naar 14 tot zelfs 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Meer recyclen, meer repareren en minder weggooien. De circulaire economie is niet alleen een hippe term uit het bedrijfsleven, maar het gaat over ons allemaal. Terwijl we nog steeds meer gaan consumeren, vindt vandaag de Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats in Nijmegen. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 14 maart alweer. Ja, zo snel kan het gaan. Niet alleen maar meer recyclen, maar in de hele productieketen beter nadenken over de waarde van wat we produceren. Ja, we moeten met z'n allen naar een circulaire economie. Tenminste, dat hopen sommige mensen. De Nederlandse overheid wil in 2050 de cirkel helemaal rond hebben. Maar is dat haalbaar, zo'n circulaire economie? En wat gaan we hier in ons dagelijks leven van merken? Daarover ga ik in gesprek met Sybren Bos, adviseur circulaire economie bij Kapper Eet, en Aldert Hanemeijer, econoom bij Planbureau voor de Leefomgeving. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Aldert, jij bent op afstand, hè? Ja, dat klopt. Kan je ons goed volgen? Ik kan jullie prima verstaan, ja hoor. Nou, geweldig. Dat is wederzijds. Dus dat is een goed begin. Laat ik heel even beginnen bij jou, Sybren. Wat is die circulaire economie nou eigenlijk? Een circulaire economie is eigenlijk een economie waarin alle producten en materialen hun waarde behouden, in plaats van dat ze waardeloos als afval worden weggegooid. Dus als je even uitzoomt, eigenlijk een economie van gezond verstand, in plaats van een economie waar je op korte termijn financiële winst stuurt. Dit heb je vaker gedaan. Klinkt als een praatje wat heel logisch nou, rond is. Het is wel leuk, want ik kreeg deze vraag gisteren ook in het voorgesprek, en ik heb hierover na zitten denken. En meestal maken we ervan een economie zonder afval, maar dat is niet de kern. De kern is dat we alle producten die we hebben eigenlijk beschouwen als iets wat we heel makkelijk weg kunnen gooien, omdat we het zo snel vervangen. Ja. En dat is nergens voor nodig en dat is ontzettend zonde. Ja, dus het komt eigenlijk neer op misschien iets wat doet denken aan vroegere tijden, waarin je bijvoorbeeld gewoon de kast van je overgrootoma nog mee kreeg als je naar je nieuwe huis ging, in plaats van dat je naar de IKEA rende om een nieuwe te halen. Zeker. Oké. Heb je daar een aanvulling op, Aldert? Ja, ik heb daar wel een aanvulling op. Ik denk de mooie definitie is die Sybren geeft. Het is trouwens goed om te weten dat er best veel definities zijn, maar ik vind het zelf heel belangrijk om te benadrukken dat de circulaire economie die gaat over grondstoffen. En het gaat erom om radicaal minder grondstoffen in te zetten en de grondstoffen die we in het systeem hebben veel efficiënter te gebruiken. En dat betekent inderdaad, wat je net al zei, dat je moet gaan hergebruiken, levensduur verlengen door reparatie of door refurbishing, zeg maar. En als dat niet meer kan, weer zo hoogwaardig mogelijk recyclen. Het recyclen, dat blijft een heel waardevol onderdeel van die circulaire economie. Ja, er staat ook steeds meer druk op, hè, dat we daar echt heen moeten. Zeker volgens het PBL. Waarom is dat? Ja, dat is omdat die urgentie van de grondstoffenvraagstuk, die neemt gewoon alleen maar toe. Als je kijkt de afgelopen 50 jaar, dan is het grondstoffengebruik verdrievoudigd. Het is echt ontzettend veel als je daarover nadenkt. Ja. En de komende 40 jaar komt er nog eens een keer 60% bij. Hmm. En tegelijkertijd zien we dat de hoeveelheid secundair materiaal wat erin zit, eigenlijk recyclaat, als je naar de hele economie kijkt, die is de afgelopen 5 jaar afgenomen. Jaarlijks wordt dat berekend. Dat is de Circularity Gap Index, zoals dat heet. Als je naar de hele wereld kijkt, dan is die afgenomen van 9% naar 7%. Dus we gebruiken steeds meer. En het aandeel niet nieuwe grondstoffen erin, dat wordt steeds kleiner. Oké. Okay. Ja, ja. Dat is belangrijk. Oh, sorry. Ja. Nee, maak je zin af hoor. Nou ja, het is misschien goed om even te benadrukken waarom dat zo relevant is. Die grondstoffen die dragen voor 50% bij aan de broeikasgasemissies en voor 90% aan het biodiversiteitsverlies op land mondiaal. Ja, dus dat is gewoon, als je erover nadenkt, is dat enorm. Ja, dat heeft een enorme impact gewoon op onze directe leefomgeving en ook van die van dieren, van de natuur zelf. Toch weer het klimaatverhaal natuurlijk, wat een grote rol speelt. Grondstoffen, waar moet ik dan aan denken, Sibrand? Gaat dat echt over alleen maar benzine die we in onze auto's stoppen? Of gaat het ook over plastic, wat daar uiteindelijk in die end van gemaakt is, van olie? Maar... Grondstoffen gaat eigenlijk over alles wat wij, waar alles wat wij aan kunnen raken en vast kunnen houden in ons leven van gemaakt is. Dus het gaat over beton en staal en hout voor woningen. Het gaat over asfalt waar we overheen rijden met onze auto's. Over het vele kunststof wat in alle tafels, stoelen zit, waar we dagelijks op zitten en aan zitten. In alle elektronica, die in onze laptops, telefoons en hier ook in de microfoons zit. Ja, wat oprecht ook heel veel problemen kan opleveren voor mensenrechten. We kennen allemaal de situatie in Congo, kobaltmijnen, waar heel veel kobalt voor al die, ja, juist naar het elektronisch gaan van auto's, maar ook onze telefoontjes, natuurlijk ook wel enorme problemen ontstaan. Los je zoiets nou ook op als je dus minder hoeft te winnen? Zeker. Ik denk dat dit een heel interessant voorbeeld is. Als we even kijken naar die kobaltproductie in Congo bijvoorbeeld. Daar is veel over te doen. Veel gedwongen arbeid, ook veel kinderarbeid. Dat zijn grondstoffen die we veel nodig hebben voor duurzame technologieën. Zoals batterijen die in elektrische auto's moeten. Tegelijkertijd zien we dat als het gaat over die overstap van brandstofauto's naar elektrische auto's, dat we dan pas naar die keten van elektrische auto's gaan kijken. Terwijl we eigenlijk nooit kijken naar die keten van fossiele brandstoffen. Want ook olie moet ergens gewonnen worden. Mm. Ook kolen voor in kolencentrales moet ergens gewonnen worden. En ook daar, bij die kolenproductie, vinden mensenrechten schendingen plaats. Omdat er dorpen worden verschoven die nodig zijn om die kolenmijnen uit te breiden. Dus het is niet zo dat alleen maar die ketens van die schone materialen problemen hebben. De ketens van vervuilende materialen hebben dat net zo goed. Al die ketens kennen hun eigen problemen, waardoor eigenlijk remmen op hoeveel wij consumeren voelt of klinkt als een soort van een van de enige oplossingen om er wat aan te doen. In feite wel. Ja. Wat we zien is dat we zijn een consumptiemaatschappij in Europa. Wij kopen heel veel wat in het buitenland wordt geproduceerd. Er is geen land in de wereld dat niet iets maakt of produceert of levert dat uiteindelijk in Europa terechtkomt. En dat heeft ontzettend veel impact daar. Ja. Als we even kijken naar kleding die we aan hebben. Heel veel kleding zit katoen in. En katoen wordt geproduceerd veel in Afrika en in Azië. Is heel veel water voor nodig. En vaak wordt katoen in de klimaatomstandigheden geproduceerd op plekken waar je toch al weinig water hebt. Dus het feit dat wij steeds weer nieuwe kleding willen en dat een bedrijf als Shein dat 2.000 tot 10.000 nieuwe kledingstukken per dag lanceert wereldwijd, waarvan het overgrote deel vernietigd wordt voor het überhaupt ooit een consument gezien heeft, legt heel veel druk op katoenproductie. Wat heel veel water kost in gebieden die weinig water hebben. Wat weer ten koste gaat van voedselproductie. Waardoor de hongersnood ontstaat. Mm. Waardoor die mensen weer als klimaatvluchteling of als door hongersnoden naar het noorden moeten trekken. Waardoor er meer druk ontstaat in Noord-Afrika. Waardoor er meer vluchtelingen komen. Klinkt eigenlijk ook als circulair, maar dan de verkeerde kant op. Wat ik denk probeer te illustreren is dat heel veel van de grote wereldproblemen die we nu zien met elkaar te maken hebben. En het is niet 1-op-1 verbonden aan ons consumptiepatroon, dat heeft uiteindelijk wel invloed. Ja. Dat werkt wel door. Ja, Aldert, als ik dit allemaal zo hoor, dan gaat het natuurlijk ook heel vaak over de economie. Want of we die trui nou wel of niet kopen, er is wel iemand die daar geld aan verdient. Wat voor impact gaat het hebben eigenlijk op hoe ons economische bestel eruit ziet als we echt circulair zouden gaan? Dat is een grote vraag die je stelt. Ja, goedemorgen Albert. Goedemorgen, ja inderdaad. Ik ben acuut wakker. Ja. Nee, daar zijn natuurlijk wel verschillende beelden van. Kijk, als je erover nadenkt. Misschien om even terug te komen nog op wat Sybre zei. Natuurlijk helpt het enorm, zeg maar, als je minder gaat gebruiken. Hè, dus het meest duurzame kledingstuk hangt gewoon nog niet in je kast. Mm-hmm. Dat is een voorbeeld. Maar je kan natuurlijk ook door te kijken hoe je het product wat je hebt langer kan gebruiken. Hè, of kan voorkomen dat het wordt verbrand. Behoorlijke winst boeken. Dus het is zeker niet de enige mogelijkheid, maar het is wel een hele, hele belangrijke. Ja, hoe die toekomstige economie eruit gaat zien, dat is een spannende. Als je erover nadenkt, dan zou dat in elk geval betekenen dat daar waarschijnlijk meer diensten in zitten. Dus dat er meer bedrijven zijn die zeggen, ik verkoop geen product, maar ik bied het aan als dienst en ik zorg dat ik dat product zelf ook houd. Ja. Je ziet dat in de bedrijven onderling doen dat wel vaker. Hè. Philips heeft medische apparaten, die verkopen ze niet. Maar die worden dan door andere bedrijven, zoals een MRI-scan bijvoorbeeld, worden die dan gehuurd. Die komen op een gegeven moment ook weer terug bij Philips, die refurbishen zeg maar, en die zetten ze dan vervolgens weer in voor het tweede of derde leven. Dus dat zijn ideeën bij zo'n economie. Het idee is ook wel dat er meer producten gedeeld gaan worden, hetzij onderling, hetzij via website zeg maar. Maar hoe dit verder er precies uit gaat zien, dat is echt nog wel iets om nader te onderzoeken. En de toekomst is sowieso, denk ik, altijd onzeker. Hmm. Maar om daar wat meer zicht op te geven, is wel belangrijk. Ja. Op dit moment is dat beeld er vaak nog niet of onvoldoende. En dat betekent ook dus dat bedrijven vaak nog niet exact weten welke kant ze op moeten. Ik hoor een hoop cliffhangers hier. Goed moment om even naar de luisteraar te gaan. Heb je hier nou een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. En dan komen we zo meteen weer bij je terug. Over 5. Is het echt nog de Nijder? Ik weet het niet, maar ik vind het wel passen bij de tijdstip. Je hoorde Jamie Woon hierbij vroeg. Ik ben in gesprek met Sybren Bos, adviseur circulaire economie bij Kapper Eet, en Albert Hanemeijer, econoom bij het Planbureau voor de Leefomgeving. En we hebben het over toch wel de noodzaak om over te stappen naar een circulaire economie. En ik zei natuurlijk, als je daar vragen over hebt, kan je die stellen in de NPO Radio 1 app. En dat kan nog steeds. En die nemen we dan zo meteen weer mee. Vroeg. Merel Wilaert. Siebren, vlak voor de show zagen we elkaar hier al even op de hal. En toen noemde jij het woord circulaire economie. En toen zei iemand anders, circulair, wat? En dat is iets waar jij vaker tegenaan loopt. Hè? Dat mensen bij die term al denken, of ik haak af, of ik weet niet wat het betekent. En hoe kijk je daarnaar? De term is super theoretisch. En ik denk dat we daar ook vanaf moeten. Want circulaire economie is ook geen doel. Uiteindelijk willen we met elkaar een gezonde, veilige plek om te leven. Niet alleen in Nederland, maar op deze aarde wereldwijd. Want als we kijken naar het klimaat dat we hier hebben, het klimaat dat we in Nederland hebben, wordt ook beïnvloed door wat de rest van de wereld doet. En wat wij hier doen, beïnvloedt ook het klimaat op de rest van de wereld. Ja. Uiteindelijk hebben we het heel erg vaak over veiligheid. In het hier en nu. Autogordels, vangrails, kinderzitjes, noem maar op. Tegelijkertijd hebben we het nooit over de grote veiligheid van onze leefomgeving buiten. Doordat we bijvoorbeeld de biodiversiteit beschermen of het klimaat niet verder laten veranderen. Terwijl die circulaire economie een manier is om anders om te gaan met de spullen die wij kopen, de materialen die wij gebruiken, waarmee we eigenlijk onze leefomgeving beschermen en op lange termijn veilig houden. Dus ik heb het veel liever over een gezond verstand economie, waarin we proberen om de sterke, korte termijn winstgedrevenheid van grote bedrijven wat te beperken, in plaats van aan te jagen, wat we collectief met z'n allen aan het doen zijn. Ja. In plaats van een theoretisch concept als circulaire economie. Albert, heb jij een beetje een beeld hoe lang deze term al bestaat, of hoe lang het idee achter de circulaire economie al rondgaat? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het idee van het sluiten van ketens, dat is niet nieuw. Dat stond in het eerste Nationaal Milieubeleidsprogramma al. Hè? Dat is eind jaren 80. Dus dat is absoluut niet nieuw. Maar het hele idee van die circulaire economie, dat is na denk ik zo'n 10, 15 jaar echt bezig om te gaan vliegen. Kijk, en het mooie vind ik daarvan is dat je zegt van ja, uiteindelijk proberen we dat cirkeltje zoveel mogelijk te laten ronddraaien. Ja. En wat dat betekent, is dat je, dus wat is nou een volledig circulaire economie? Nou, daar zou je ook nog wat beter zicht op moeten krijgen. Maar het betekent in elk geval dat er zo min mogelijk nieuwe grondstoffen in het economisch systeem gaan. Die grondstoffen die erin zitten, die wil je zo lang mogelijk gebruiken. Nou, in huizen zit heel veel grondstoffen opgeslagen. Laten die vooral daar ook in zitten en van genieten, laat ik zeggen. En op het moment dat ze eruit komen, weer hoogwaardig gebruiken. Dus zorg dat ze niet verloren gaan. Ja. Ja. Nou, dan gebeurt dat in Nederland toch al niet heel veel, hè? Want wij zijn toch wel Europees kampioen recyclen. Of als we het niet meer kampioen zijn, zitten we altijd wel in de top 3. Dus op onderdelen doen we het eigenlijk al heel goed. En dat komt dan voort zeg maar uit afvalbeleid wat in de jaren 80, 90 in gang is gezet. Maar we moeten nu echt de volgende stap maken, waarbij je ook gaat kijken, ja, circulaire economie is niet een beetje meer recyclen, maar het is echt wel omdenken van hoe we naar die economie willen kijken. Dus hoe zorg je er ook voor, zeg maar, dat je op een andere manier producten in de markt zet of als dienst. Dat je veel efficiënter produceert. Dat je als consument ook kijkt van, hey, heb ik dit product wel nodig? Of kan het ook via een dienst? Hè? Ga ik iets kopen of ga ik iets streamen? Ja. Mooi voorbeeld vind ik ook nog steeds Defensie. Er worden heel weinig kogels nog echt geschoten voordat er een oorlog is. 98% volgens mij, of iets in die richting, gaat allemaal virtueel. Nou, er zit natuurlijk een enorme grondstoffenbesparing achter. Hmm. En dat zijn toch ook wel de ideeën die we moeten gebruiken in andere delen van de economie. Ja, niet altijd, maar voor onderdelen wel. Als ik aan de circulaire economie denk, dan kan ik me namelijk heel goed voorstellen dat als je nu zit te luisteren, dat je denkt, jeetje, wordt er weer bij mij als burger een verantwoordelijkheid neergelegd. Hè? Wat op zich natuurlijk ook terecht is, want ik koop ook veel te vaak nieuwe schoenen, terwijl ik ook naar de schoenmaker zou kunnen gaan. Maar ik hoorde jou net gelukkig al iets zeggen over Defensie. Dat is natuurlijk ook iets wat eigenlijk gewoon ons allemaal aangaat, maar waarin ik niet per se meteen van verantwoordelijk ben. En Siebren, ik kijk jou aan. Er is ook een voorbeeld van bijvoorbeeld een brug, hè, die op een bepaalde plek niet meer functioneert, maar dat je zegt, nou, we kunnen hem wel verplaatsen naar een andere plek. Zijn dat gewoon goede, grote overheidsvoorbeelden? Er zijn heel veel voorbeelden. Een van de voorbeelden, inderdaad, Rijkswaterstaat, die maakt viaducten die boven onze snelwegen heen liggen. En wat Rijkswaterstaat recent gedaan heeft, is dat zij een hoop bestaande liggers, dus de dwarsdragers waar je overheen rijdt, uit de viaduct hebben gehaald bij Waterhoofddorp en hebben neergelegd een aantal andere viaducten, waaronder op de A1. Die kunnen prima opnieuw gebruikt worden als onderdeel. Dit is één voorbeeld. Er zijn heel veel voorbeelden. Alleen dat is nog wel de uitzondering. Ja. En wat het lastige is dat, en of dat dan gaat over consumentengedrag of over de keuzes van bedrijven en overheden, het is gewoon vaak makkelijker om te kiezen voor nieuwe spullen. Ja. En dat komt ja, die niet luiheid aan... betrap ik mezelf dus ook op. Ja, en volgens mij is het niet per se luiheid. Dan leggen we het wel heel erg bij onszelf neer. Als we kijken hoe als consument hoe wij doodgegoten worden met reclame die één ding schreeuwt, namelijk koop meer nieuwe spullen. Dan is het ontzettend moeilijk om die verleiding te weerstaan. Als je kijkt hoeveel partijen hun geld verdienen met het verkopen van nieuwe spullen en het blijven verkopen van nieuwe spullen, dan is het maken van nieuwe spullen een verdienmodel op zich geworden. Ja. Ja, als we even terug de tijd ingaan. Hè, we hebben het net al even heel kort aangeraakt. Maar bijvoorbeeld in de tijd dat mijn opa en oma jong waren, was het gewoon vrij normaal dat je een kast kreeg. Die ging dan mee in de familie. Als het deurtje eruit viel, dan ging je naar de meubelmaker. En dan werd die gemaakt. Je deed lang met kleren. In de jaren 70 hebben we heel erg een soort van kringloopachtige economie. Noemen we dat ook? Kringloopachtige economie gehad. Dus waar is toch dat idee er dan uitgegaan dat wat ooit de norm was echt totaal het tegenovergestelde is geworden van nieuw. Ik denk dat Miele een heel mooi voorbeeld is. Ik bedoel, Miele maakte hele goede wasmachines. En Miele is bijna failliet gegaan. Omdat zij zulke goede wasmachines maakte dat niemand meer een nieuwe wasmachine kocht. Ja. En uiteindelijk zijn de Miele wasmachines van vroeger, er zijn er nog een paar die staan bij oudere mensen thuis. Ja, dus zij konden ook de dienst niet aanbieden. Als hij kapot gaat, kan je hem bij ons laten maken. Want ze gingen gewoon niet kapot. Exact. Okay. Ik heb nog een strijkijzer staan thuis. Ik vroeg mijn moeder hoe oud is dat. Ze zei 40, misschien wel 50 jaar oud. Die doet het nog. Ik wil geen nieuw strijkijzer kopen, omdat ik denk dat het nieuwe strijkijzer eerder stuk gaat dan die bestaande. Ja. Terwijl ik net een dochtertje gekregen 4 maanden geleden. En een van de dingen die ik vergeten was te kopen was een thermometer. Dus ik koop een kinderthermometer bij de Ethos. En die was leeg. Dus ik zeg, ik vervang het accu'tje even. Mijn vriendin zegt, dat kan niet. Ik zeg, wat zeg je nou? Ik ga er zelf naar kijken. Je kan die accu niet vervangen. Dus je moet die hele thermometer weggooien, omdat na 4 maanden de accu leeg is. Ja. Volkomen absurd. Maar dit is dus wat we krijgen als bedrijven worden aangestuurd op het maken van korte termijn winst. Ja, zeker. Even terug naar Aldert, want we hadden het net dus over dat idee dat je dingen vroeger nog liet maken als ze al kapot gingen. Dus even shout-out naar de Miele wasmachine die dat niet deed. Wat betekende dat economisch? Of wat is er sindsdien veranderd? Misschien een betere vraag. Nou ja, wat je ziet is dat er natuurlijk ook veel relatief goedkope producten op de markt zijn gekomen die snel kapot gaan. Daar wordt nu ook wel aan gewerkt om te kijken, kunnen we die trend ombuigen? Niet alleen in Nederland, maar vooral ook in Europa. Om te kijken, kunnen we komen tot langere minimale levensduur van producten? Daar wordt aan gewerkt in Europa. Maar ook bijvoorbeeld aan wat ze dan noemen het right to repair. Ofwel het recht op reparatie. Dat als je een product koopt, dat je ook het recht krijgt als consument dat het gerepareerd kan worden. En dan kun je dit soort voorbeelden als die Sybren aanhaalt, dus ik weet niet of het ook voor dat product gaat gelden, ja, die kom je dan niet meer tegen. En het is ook goed om te weten dat die bedrijven, die opereren natuurlijk binnen de spelregels die wij met z'n allen opstellen. Ja. Dus wij hebben uiteindelijk het speelveld voor die bedrijven ook zo gemaakt dat het kennelijk interessant is om producten op de markt te brengen die snel kapot gaan voor een deel. En daar dus ook hun verdienmodel op baseren. Ja. En wat je nu ziet, is ook wel een poging om te kijken van, hey, hoe kunnen we dat omdraaien? Dus hoe kunnen we herbruikbaarheid of reparatie, zeg maar, eisen van die producten? Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om, ja, al die producten worden gemaakt van nieuwe grondstoffen. Hè, want daarvan weet je zeker dat goede kwaliteit is, denken die fabrikanten. En de prijs is laag. Wat je nu ziet is dat ze Europa en Nederland ook te gaan nadenken over verplichte aandelen, secundaire grondstoffen ofwel recyclaten in die producten. Want wat je nu ziet is dat er is wel veel gerecycled materiaal, maar wordt het ook ingezet voor hoogwaardige toepassingen, zodat je daar ook inderdaad als recycler een goede prijs voor krijgt. Ja. Nou, vaak nog niet. En dan is dit wel een van de knoppen om aan te draaien als overheid, om ervoor te zorgen dat dat wel gebeurt. Ja, je moet het wel stimuleren. Dit gaat echt over de Nederlandse economie die in 2050 volledig circulair zou moeten zijn. Dat is de wens. Maar als ik dit zo hoor en ook de ketens die Sybren net allemaal opdoemde, ja, dat is ook heel veel buiten onze landsgrenzen. Dus dit voelt voor mij als een heel internationaal probleem. Kijk jou even aan, Sybren. Dat lijkt me ook. Dus hoe pak je dat dan aan? Als je dat in Nederland in 2050 voor elkaar wil hebben, terwijl je met zoveel partners of partijen buiten onze landsgrenzen te maken hebt. Ik denk dus ook niet dat het. Ik denk dat het een hele goede ambitie is dat we dat in Nederland willen, maar dit kunnen we als Nederland nooit alleen. En dit kunnen we als Europa overigens ook niet alleen. Dit zijn wereldwijde ketens met wereldwijde producenten. En daar heb je een sterke scheidsrechter voor nodig. Aldert had het al even over spelregels. Ik ben in mijn vrije tijd ook nog basketbalscheidsrechter op het tweede niveau van Nederland. En het leuke daar is dat je een spelregelboekje hebt. Maar hoe je die spelregels interpreteert, dat hangt een beetje af van de wedstrijd. Maar daar heb je wel een scheidsrechter voor nodig die de regels goed kent, goed snapt en weet hoe je daarmee om moet gaan. Mm. En als we kijken naar de economie, ook voor het hanteren van die spelregels en dus ook voor het aansturen van bedrijven om die spelregels te volgen, heb jij een goede scheidsrechter nodig. En ik denk dat de Nederlandse overheid te kleinschalig is om een goede scheidsrechter te zijn voor de grote ontwikkelingen en de grote bedrijven wereldwijd. Ja. Simpelweg vanuit capaciteit, maar ook vanuit kennis en specialistische expertise. Hm. Dus we hebben minimaal de Europese Unie nodig, als de Europese overheid nodig, als scheidsrechter, om te zorgen dat we die spelregels van het economisch systeem aan gaan passen waar dat nodig is, maar vooral ook gaan laten handhaven, ja, door die bedrijven. Nou leven we natuurlijk in een kapitalistische wereld en er moet ergens geld verdiend blijven worden. Hoe gaan we dat met elkaar kunnen combineren? Dat klopt, dat is het systeem wat we met elkaar afgesproken hebben. Dat is ook maar een afspraak. Dus uiteindelijk, als wij de spelregels van het economisch systeem zouden veranderen, zouden we ook in ieder geval de sterke winstgedrevenheid eruit kunnen halen. Mm-hmm. Want dat is wel een keuze die we met elkaar gemaakt hebben. Alleen nu wordt vooral geld verdiend door dingen te verkopen en zoveel mogelijk nieuwe dingen te verkopen. En ik denk dat Albert heel mooi zegt dat er ook prima andere modellen mogelijk zijn, waarbij, ja, je dingen gaat verhuren, gaat betalen naar gebruik. Alleen die zijn vaak fiscaal nog niet aantrekkelijk. Door bepaalde specifieke belastingregels voor bedrijven bijvoorbeeld. Dus ook die spelregels zullen aangepast moeten worden, mm, als we willen dat de circulaire keuze, sorry voor het woord, ook de financieel aantrekkelijke keuze is. En ik denk dat als we dat voorop stellen, dat die circulaire keuze aantrekkelijk wordt en dat het gewoon de normale, ja, keuze, ja, wordt. En in feite circulaire economie de nieuwe normale economie wordt. Ja. Dan hebben we nieuwe spelregels nodig met elkaar. Albert, creëert het niet ergens ook juist wel banen? Ik kan me namelijk voorstellen dat zodra we weer wat meer naar die dienstverlenende maatschappij gaan, hè, waarin je dus een schoenmaker nodig hebt of iemand die verstand heeft van wasmachines, moeten die mensen daar ook voor opgeleid worden. En sterker nog, dat betekent dus dat er een baan bij komt. De vraag is of er netto een baan bij komt. Het zal in elk geval andere banen worden. Er is altijd een terugkomende discussie, zeg maar. Ga je kijken van hoeveel banen komen erbij, zeg maar. Of kijk je ook, ja, hoeveel banen gaan er dan ergens anders af. Hmm. Over het algemeen zijn de studies die we zien er vrij positief over. Soms zijn er wel kanttekeningen bij te plaatsen. Maar wat je wel, denk ik, kan zeggen is dat het in elk geval niet minder banen hoeft te worden, maar wel andere banen. Maar ik wou nog even terugkomen op het punt wat net werd aangegeven. Natuurlijk zijn spelregels belangrijk, maar er is ook nog wel een olifant in de kamer. En dat is namelijk dat die vervuilende producten, die vervuilende grondstoffen, die zijn gewoon goedkoper, omdat de milieuschade er niet in zit. Hmm. Dus als je als bedrijf, zeg maar, een product wil neerzetten waarin wel rekening wordt gehouden met die milieuschade, dan word je daar niet voor gewaardeerd. Dus die milieuschade zit er niet in. Dus die circulaire bedrijven, die staan gewoon met 2-0 achter. En het is net alsof je aan het voetballen bent op een veld wat naar boven gaat. Ja, dat is lastig scoren. Hmm, hmm. Ja, dus het betekent eigenlijk, het wordt gewoon niet meegerekend eigenlijk, de kosten van vervuilend bezig zijn. Ja, eigenlijk is dat iets wat economen dan milieu in de prijzen zitten, of externaliteiten met een mooi woord. Ja, dat is iets waar natuurlijk al heel lang over wordt nagedacht, al decennia lang. Maar wat nog steeds een onderwerp is waar flinke stappen te zetten zijn. Dus een groot deel van die milieuschade, van grondstoffen, maar ook van energie. Dus bijvoorbeeld, er zitten wel belastingen op je brandstof als je tankt. Maar diezelfde grondstoffen die gebruikt worden voor plastic, die zijn onbelast. Mm. Nou ja, daar zou je natuurlijk ook een heffing op kunnen zetten. En dat geldt voor heel veel grondstoffen. Ja. Sibren, zijn er nou voorbeelden van kleine ondernemingen, of misschien wel grote, die misschien, ja, onbewust al circulair bezig zijn? Er zijn zeker een hoop mooie voorbeelden. Als je kijkt naar Auping bijvoorbeeld, die maken matrassen al heel lang. Familiebedrijf, lange termijn perspectief. Ze zijn al heel lang bezig met cradle to cradle. Dus eigenlijk hoe jij grondstoffen op zo'n manier schoon kan produceren, zonder giftige stoffen, met rekening houden met water, et cetera, dat je ze duurzaam in kan zetten, maar ook aan het eind van de levensduur weer volledig kan hergebruiken. Auping neemt vrijwel al haar matrassen ook retour. Mm. Om die grondstof ook weer op een goede manier in te kunnen zetten. Ja. Dus vanuit de matrassen is er een heel mooi voorbeeld. SoLarge is een innovatief bedrijf uit Weert. Die maken zonnepanelen. Die hebben daar een innovatieve technologie voor, waarmee zij een onder- en een bovenlaag van kunststof hebben en daartussen de cellen hebben liggen. En die innovatieve technologie maakt dat je die kunststoflagen aan het eind van de levensduur ook weer los kan weken met hitte, zodat die zonnecellen die erin zitten, die heel waardevol zijn met al die waardevolle grondstoffen, dat je die weer uit kan halen, weer in een nieuw zonnepaneel kan zetten. In plaats van dat het hele zonnepaneel integraal weggegooid en verbrand moet worden. Dus er zijn best een hoop mooie voorbeelden die daar bewust of onbewust voor gekozen hebben. Ja, de fietsenmaker op de hoek, bijvoorbeeld. Nou, die fietsenmaker is wel grappig. Ik moest van mijn stadsfiets moest ik mijn trapas laten vervangen. En ik kan bij de fietsenmaker binnenlopen. Die fiets is bijna 20 jaar oud. Middelbare school gekregen. Wauw, dat je dat gered hebt zonder dat hij gestolen is. Ja, dat ging goed. Maar die fietsenmaker zei als eerste toen ik binnen kwam lopen: wees hier maar zuinig op, jongen. Want zo goed maken ze niet meer tegenwoordig. En dat was voor mij, dit was 2 maanden geleden, wel weer zo'n moment dat ik dacht: auw, hoe kan het nou toch dat wij 20 jaar geleden fietsen maakten die kwalitatief heel goed waren en het nu gewoon niet meer doen? Ja, dat klinkt voor jou als een bewustje dus eigenlijk. Dat als iemand zoiets zegt. Dat was voor mij een hele mooie spiegel. Want ik dacht, het is dus niet alleen met allerlei grote maatschappelijke ontwikkelingen. Het gaat ook over je strijkijzer en je thermometer en je fiets. Ja, maar daar zeg je dus eigenlijk mee, er zijn gewoon producten die echt bewust gemaakt worden om kapot te gaan of minder lang mee te gaan. Vrijwel alle producten worden bewust gemaakt om kapot te gaan of minder lang mee te gaan. Ja. In ieder geval vrijwel alle producten waar de productie in handen is door bedrijven en of investeerders die sturen op korte termijn winstgevendheid. Ja, hoe kijk jij daarnaar, Aldert? Als je dit zo hoort. Wat je wel ziet is dat de levensduur van verschillende producten is afgenomen. Dat zie je bijvoorbeeld als je kijkt naar meubels, maar ook naar kleding. Maar ook bij mobieltjes zie je bijvoorbeeld dat er daar best een hoop in het eerste jaar al stuk gaan. En ja, dat zou op zich niet nodig zijn, zou je denken, als je dat product gewoon op een goede manier maakt. Ja. En daarom is het ook belangrijk dat je, denk ik, vanuit een overheid aangeeft van wat je verwacht van zo'n product. Mm. Ik kan me nog goed herinneren dat we hadden, denk ik 10, 15 jaar terug, was ik in uitzending naar aanleiding van een rapportje wat we hadden uitgebracht. En toen stonden ze van het journaal bij de Mediamarkt. En toen vroegen ze aan een consument: houdt u ook rekening met het energiegebruik? En die zag hem even nadenken en die zegt: nee, ik verwacht gewoon dat die goed is. Kijk, en als je daarover nadenkt, dan zit daar in feite ook impliciete mandaat in van zorgen voor dat die producten goed zijn. Wat dus betekent dat daar grondstoffen in zitten, zeg maar, die verantwoord zijn, waarbij het energieverbruik, zeg maar, ook niet nodeloos groter is dan wat zou moeten. Kijk, we hadden 15, 20 jaar terug hadden we in Nederland, maar ook in andere delen van Europa, iets dat heette tv's met plasmaschermen. Het waren enorme energieslurpers. Ja. Die zijn van de markt verdwenen. Ja, maar er zijn in de tussentijd wel miljarden van gemaakt. Dat klopt. Ja. Maar die zijn wel die plasmaschermen die zijn echt wel verdwenen, ook uit huishoudens, en vervangen door LCD-schermen. Waarom is dat? Ook omdat vanuit de Europese Unie op een gegeven moment gezegd is: we gaan die dingen niet verbieden, maar we gaan eisen stellen aan het energieverbruik. Die gaan we in de tijd aanscherpen. En toen hebben die fabrikanten gezegd: nou ja, dan gaan wij ook die plasmaschermen niet meer maken. Dan komen we met een andere technologie. Mm. Ja, dus zo kun je door slimme regelgeving ook bedrijven stimuleren om op een innovatieve manier, zeg maar, schoner te gaan produceren. Ja, ja. Nee, maar dat klinkt natuurlijk hartstikke goed, hè, dat je erachter komt van: dit is zo schadelijk, dat kunnen we niet meer doen. Aan de andere kant denk ik meteen: ja, wat is er dan met al die plasmaschermen gebeurd die wel gemaakt zijn? Die komen dan ook ergens op een of andere vuilnisbelt terecht, toch, Siebren? Of zit ik nu iets te hard op? Wat ik ermee probeer te illustreren, het is soms gewoon best wel moeilijk. Net zoals dat auto's vroeger ook gemaakt werden om lang mee te gaan. En nu worden we ontzettend gestimuleerd om eigenlijk al onze auto's in te gaan ruilen voor een nieuwe elektrische. Maar wat gaat er dan met al die oude gebeuren? Ja, dat klinkt dan weer niet zo circulair. Uiteindelijk vragen dit soort dingen dus wel om die sterke spelregels die we aan het begin hebben. Ik denk dat die eisen aan het energiegebruik die Albert net noemt een heel mooi voorbeeld zijn van hoe spelregels op een bepaalde manier leiden tot een heel ander soort productontwikkeling. Mm. Het klopt dat het niet zo circulair. Het meest circulaire is het langer gebruiken wat we hebben. Dus laten we ons daar alsjeblieft zoveel mogelijk op richten. Maar af en toe zullen we inderdaad nieuwe dingen nodig hebben. Nou ja, laten we dan zorgen dat de nieuwe dingen die we kopen in ieder geval goede kwaliteit zijn en lang meegaan. En het lastige is, die zijn soms wat duurder. Hmm. En omdat wij zo sterk worden gedreven op alles moet op korte termijn maar zo goedkoop mogelijk zijn, ja, kopen we die dus niet. Ja. Maar Aldert, zijn ze dus ook netto duurder? Want als jij gewoon veel meer geld uitgeeft op het moment dat je bij de kassa staat, betekent toch niet dat je op de lange termijn eigenlijk gewoon misschien wel minder hebt uitgegeven, omdat het gewoon lang meegaat? Ja, vroeger hadden mijn ouders daar een spreekwoord voor: goedkoop is duurkoop. Ja. Die ken ik ook nog, hoor. Ja, precies. Ja. Nee, maar daar zit natuurlijk wel wat in. Hè. Dus op het moment dat je, Siebren noemde net al een wasmachine. Kijk, die heb je in heel veel soorten en maten. En ik heb me wel eens laten vertellen dat ongeveer bij 100 euro er een jaar levensduur bij komt. Dat betekent dus dat als je voor 300 euro een wasmachine koopt, Ja, dan zul je dat over een paar jaar nog een keer moeten doen. En als je voor 1500 euro één koopt, of zegt van ik zorg dat ik een goede wasmachine krijg waarvoor ik betaal voor het gebruik, ja, dan gaat die aanzienlijk langer mee. Hmm. Dus zo zit het spel wel in elkaar. Ja. Je gaf net ook aan inderdaad, wat gebeurt er dan met al die auto's of wasmachines? Nou, voor dat soort producten hebben we ook in de jaren 90 al bedacht van, hey, het is toch wel fijn als de producent ook verantwoordelijk is voor het product in de afvalfase. Toen hebben we het idee bedacht van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dus de consument die betaalt bij aankoop al iets voor de verwijdering achteraf. En de producent moeten we zorgen dat het op een verantwoorde manier verwerkt wordt. Ja. Nou, hè, dan kun je de vraag stellen, kan dat niet wat beter op sommige dingen? Maar wat je ziet is dat die systemen van UPV die bestaan al heel lang. En die waren natuurlijk heel baanbrekend. En die hebben heel veel in gang gezet, zeg maar. Als het gaat om, hey, wat doen we met ons afval? Maar als je denkt vanuit de circulaire economie, dan zou je eigenlijk die eisen die je hebt aan die bestaande systemen toch wel op een andere manier willen invullen. Waar je ook zou willen kijken, wat kun je nu doen aan het inzetten van minder grondstoffen? Hoe kun je kijken of die levensduur verlengd kan worden? Of dat je bijvoorbeeld in een winkel naast nieuwe kleding ook tweedehands kleding gaat verkopen, zeg maar. Zodat je ook actief die producten weer op de markt zet. Dat is één. En twee, zeg maar, er wordt nu vaak gestuurd op de hoeveelheid die producten die wordt ingezameld. En dat moet worden omgezet in recyclaat. Hè, dus materiaal wat je weer kan inzetten. Maar je kan ook sturen op het feit dat je die materialen daadwerkelijk inzet. Hè, dus op het moment dat je plastics inzamelt, dat je zegt van, hè, maar van die ingezamelde plastics en het recyclaatmateriaal gaat uw beste producent ook weer 20-30% inzetten in het nieuwe product wat u maakt. Dan creëer je ook een markt voor die bedrijven. Ja, maar dat betekent dus eigenlijk dat je gewoon die regels streng gaat handhaven, of dat er in ieder geval duidelijke richtlijnen zijn waar bedrijven ook van weten waar ze zich aan moeten houden. Hoe gaat dat nu, Sybren? Want er zijn al wel best wel een beetje regels. Wie controleert dat eigenlijk, of bedrijven zich houden aan dit soort afspraken? Uiteindelijk zijn er heel veel regels. Maar als je kijkt naar de daadwerkelijke productwetgeving, dan zijn de voornaamste regels die hier zijn in Europa opgesteld. Die heten de eco-design-richtlijnen. Dus de richtlijnen om dingen zo te ontwerpen dat ze goed zijn voor de wereld. En die zijn er maar voor een heel beperkt aantal producten. En de Europese Unie werkt er wel om die uit te breiden. Maar omdat we in Europa een vrije markt hebben en we gewoon zonder ons paspoort aan de grens te hoeven laten zien naar Zuid-Frankrijk of naar Griekenland kunnen, betekent dat producten dat ook kunnen. Dus dat betekent dat wij productwetgeving op Europees niveau nodig hebben. Dus als we naar de nationale overheid kijken voor productwetgeving, vind ik dat zelf in ieder geval altijd heel raar. En ik denk dat Europa wel veel meer van die productwetgeving zou willen ontwikkelen. Alleen daar op dit moment niet het mandaat voor heeft. En het kost ook gewoon best wel tijd. Dus ik denk wel dat we in die richting zitten, maar dat we die zeker door moeten zetten, omdat het nog geen gelopen race is. Maar we hebben natuurlijk, Europa technisch, hebben we het ook over de Green Deal, neem ik aan, als we het over circulaire economie hebben. Heeft dat er ook maar iets met elkaar te maken? De Green Deal is eigenlijk 5 jaar geleden het overkoepelende wetgevingspakket geweest van heel veel wetgeving die bijdraagt aan een duurzame economie, waar die eco-design-richtlijnen ook onder vallen. Alleen als je kijkt hoeveel productgroepen die er zijn, dan zijn die er vooral voor elektronische apparaten of voor andere apparaten die energie gebruiken. En denk ik dat van heel veel consumentenproducten nog de stap moeten gaan zetten naar verplichte repareerbaarheid. Maar ook ontwerp voor demontage, ook ontwerp met minimale levensduureisen. Oké. Wij gaan zo meteen nog even verder praten, maar ik wil nogmaals de mensen die luisteren de kans geven om een vraag in te sturen. En dat is altijd een mooi moment om ook nog even naar iets anders te gaan. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, maak dus gebruik van die NPO Radio 1-app om je vragen achter te laten. En in de tussentijd bespreek ik dan ander nieuws van vandaag. Want vanaf vandaag draait de documentaire De Verdwenen Stad van regisseur Willy Linter in de bioscopen. In de film praat Linter met de laatste generatie Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. En hier wordt gesproken onder andere over de rol die de Amsterdamse tram speelde in de deportatie van Amsterdamse Joodse mensen. Zij moesten via die tram naar treinen die ze vervolgens naar vernietigingskampen brachten. Het is de eerste film die Linter in 10 jaar uitbrengt. Eerder won hij een Emmy Award voor zijn film De Laatste 7 Maanden van Anne Frank. En je hoort daarom nu Leonard Cohen met The Partisan. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les amants étaient chez moi, et le livre signe toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. The wind is blowing, through the graves the wind is blowing, freedom soon will come, then we'll come from the shadow. Leonard Cohen en The Partisan hoorde je tijdens Vroeg van 14 maart. Vragen. Ja, we gaan alweer naar het onderdeel Vroege Vragen. Vandaag vindt de Nationale Conferentie Circulaire Economie plaats in Nijmegen. In 2050 wil de overheid dat onze economie volledig circulair is. Maar is dat wel haalbaar? En wat betekent die circulaire economie nou voor jou en voor mij? Daarover ben ik in gesprek met Sybren Bos, adviseur circulaire economie bij Kapper Eet. En Aldert Hanemeijer, econoom bij het Planbureau voor de Leefomgeving. En ik heb het al een aantal keer gezegd. Als je een vraag hebt, dan kan je die stellen in de NPO Radio 1-app. En dat is gebeurd. Dus ik ga er een aantal aan jullie voorleggen. Zowel aan Sybren als aan Aldert. Aldert, laat ik even bij jou beginnen. Want we hebben het nu best wel globaal gehad over de rol die bedrijven spelen. De wetgeving die daar omheen is. Maar ik krijg natuurlijk ook een vraag binnen. En die is van Sascha. Wat kan je nou als consument toch nu doen? Terwijl al dat geweld van reclames en weet ik het op je afkomen. Hoe hou je het zo circulair mogelijk? Nou, er zijn een paar elementen al langsgekomen, denk ik. Denk na zeg maar of je het nieuwe product echt nodig hebt. He, wat we zien in Nederland is dat we best bereid zijn zeg maar, om spullen weg te geven voor hertegebruik. Maar om het zelf her te gebruiken vaak veel minder. He, dus sommige mensen zijn niet bereid om tweedehands kleding te kopen of te dragen. Zeg maar. Nou, ja, dat is ook iets wat dus in je mindset zit. Van is dat iets wat ik oké vind? Kijk, voor sommige mensen is het hip en happening. Als je kijkt naar Vinted. Heel veel tweedehands kledingstukken krijgen een tweede leven. En tegelijkertijd, ik sprak gisteren met iemand uit Finland. Die zei, ja, we hebben in Finland tegenwoordig heel veel winkels die hebben ook tweedehands kleding. Maar dat komt dan bovenop. Komt dat op de nieuwe kleding die al verkocht wordt. Ja, dan schiet het natuurlijk niet op. Nee, dan wordt het dubbel op zelfs. Precies, hè? Dus waar het wel om gaat is om dan ook ervoor te zorgen dat het aantal kledingstukken wat je koopt, of meer algemeen zeg maar, de hoeveelheid spullen, ja, dat die iets minder is. En wat Sibre net ook al aangaf, op het moment dat je dan iets koopt, koop dan iets wat langer meegaat. Hmm, ja. Dus dat is iets wat nadrukkelijk kan. En ook het delen en lenen van producten, ja, dat is in sommige omgevingen wat makkelijker dan in andere. Maar kijk, niet iedereen heeft een boor nodig. We hebben het wel eens over een auto die maar 8 of 10% gebruikt wordt. Ja, als het totaal levensduur. Nou, voor een boor bij een particulier is dat echt nog een heel end lager. Ja, ik zal je zeggen, ik doe het niet bewust, maar ik ga toch een beetje met de eer strijken. Ik ben zo iemand die altijd bij de buurman moet aanbellen als ik de boor nodig heb. Dus dat ben ik eigenlijk heel goed bezig, toch? Heel goed. Ja, top. Ja, Buurman is trouwens ook een van de genomineerde bedrijven, maar dat is iets heel anders, zeg maar, voor de Circular Awards vandaag. Nou, zo zie je maar. Je hebt gewoon weer contact met je buren nodig. De een die heeft de boormachine, de ander die heeft misschien iets om mee te kunnen stuken. En met z'n tweeën kom je eruit. Ik heb een andere vraag, die komt van Petra en die sluit denk ik mooi aan hierop. Sibre, ik kijk jou even aan. Het klinkt een beetje als zwaar geschud, maar moet je niet ook gewoon reclame voor nieuwe spullen aan banden leggen? Ik denk dat een heel goed idee is. Ja, ik denk dat er ook heel veel mensen luisteren en die stijgeren bij het idee. Want we zijn gewoon vrij, je mag een onderneming hebben. Je wil ook je eigen producten verkopen. We willen graag dat iemand slaagt. Ja, en tegelijkertijd willen we ook dat we in een gezonde, veilige wereld kunnen leven. Willen we ook lekker naar buiten kunnen in de zomer. Willen we ook nog de Elfstedentocht kunnen schaatsen. Ja, en uiteindelijk zijn heel veel dingen die buiten, qua ons werk, qua ons klimaat, maar ook als je kijkt naar natuur. Ja. We willen ook allemaal de natuur in kunnen. Dat kan alleen maar op het moment dat wij de veerkracht van de aarde en de manier waarop onze aarde functioneert, dat we die intact laten. Ja. En die gaat volledig kapot door de hoeveelheid producten die wij met elkaar kopen. Ja, kan je dus de niet vraag is, wat vinden we belangrijker? En dat is een vraag die we denk ik onszelf moeten stellen. Ja, Aldert, wordt er misschien al ergens onderscheid gemaakt tussen echt grote vervuilers en wat zij bijvoorbeeld mogen aan reclame en misschien wat kleinere ondernemingen die daar niet iets aan doen? Je zou zeggen, stimuleer dat vooral vanuit overheden. Volgens mij wordt daar nog niet echt heel uitgebreid op gestuurd. En het is natuurlijk wel iets wat de RLI recentelijk ook heeft aanbevolen om te zeggen, kijk nou zeg maar of je niet de reclame of allerlei vervuilende activiteiten aan banden wilt leggen en de consument daar ook tegen wil beschermen. Ja. Als we dat met z'n allen willen en een goed idee vinden, dan kunnen we dat natuurlijk gaan organiseren. Hmm. Kijk, als je in de jaren 70 vroeg, moet er een verbod komen op sigaretten of moet dat heel duur worden, zeg maar, of moeten we daar hele vervelende foto's op de verpakking gaan zetten? Ik denk dat ze je heel vreemd hadden aangekeken. Maar het is nu wel wat er gebeurt natuurlijk. Ja. En dus dingen kunnen wel veranderen. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld als je kijkt naar verandering in het dieet, die het ondertussen toch wel gaande is. Hè, van minder vlees, zeg maar, naar meer plantaardig. Heeft er ook mee te maken dat er ondertussen natuurlijk heel veel goede vleesvervangers op de markt zijn. Mm. Dat was in het verleden echt anders. Ik ben ooit een keer beland bij wat toen vegetarisch restaurant heette, ik denk 30 jaar terug. Wat toen gewoon echt niet oké was. Dat is niet te vergelijken met de producten die er nu zijn, waarbij je haast niet meer kan onderscheiden, zeg maar. Bijvoorbeeld als je het hebt over een vegetarische hamburger of een vegetarische bitterbal. Ja, als je het niet weet, dan proef je het niet meer. Ja. Er zit ontzettend veel innovatie en productontwikkeling in, zeg maar, jarenlang van uitproberen. Ja. En dan is er een goed product wat ook aftrek vindt bij de consument. Ja, het is misschien een beetje hard op filosoferen, maar is het ook niet zo dat wij gewoon veel te veel ons succes, zeg maar, associëren met wat we allemaal kunnen kopen, toch? Ik bedoel, het idee dat je een flatscreen kan ophangen, dat je een mooie nieuwe auto kan aanschaffen, dat doet ook gewoon iets met je, ja, voor, of hoe zeg je dat? Ik ben geslaagd, ik ben gelukt in het leven. Moet daar niet ook gewoon een soort brainknop op, hoe we daar met z'n allen naar kijken? De vraag is, als je in je eentje op de bank zit met allemaal spullen om je heen, of we dan echt gelukkig zijn. Ik heb het voorrecht gehad dat ik één keer in Ghana heb mogen zijn. En ik ben daar in Jamestown geweest. Dat is de sloppenwijk van Accra. Met mensen die letterlijk op het strand wonen, waar het water onder hun bed doorspoelt als het vloed is. Dat is zeg maar het niveau van hun huis. En ik heb nog nooit kinderen met zoveel levensgeluk over straat zien rennen achter een voetbal aan. Mm-hmm. Omdat mensen daar zo in het moment leven. Ja. Ze hebben gewoon bijna niks, maar het geluk straalt er vanaf. Ja. Als ik hier over straat loop. Maar ja, we willen zo'n situatie natuurlijk niet romantiseren, maar je zegt eigenlijk gewoon qua filosofie kan je daar wel wat van leren. Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat onze obsessie met spullen niet per se, en naar mijn idee, maakt dat wij gelukkigere mensen worden. Mm. En als we kijken wat ons echt blij maakt in het leven, dan zijn het veel meer de relaties met andere mensen en het feit dat we dingen doen die we leuk vinden, waar we in geloven, dan dat we heel veel spullen om ons heen verzamelen. En dat is wel een aangewakkerd door social media. Natuurlijk iets wat heel moeilijk is, want juist social media drijft ons ertoe om te laten zien wat hebben anderen allemaal. Hetzij qua spullen, hetzij qua ervaring. Ja. Dat wil ik dan dus ook. Ja, en we hebben natuurlijk ook heel veel van die financial influencers die heel erg op het geld verdienen zitten natuurlijk. Hey, Aldert, ik krijg ook nog een vraag van Said. Die zegt, wat vinden bijvoorbeeld de Geert Wildersen van dit soort onderwerpen? Europa gaat waarschijnlijk ook een ruk naar rechts maken. Over het algemeen staan dit soort partijen niet bekend om het enorme omarmen van zoiets als de Green Deal bijvoorbeeld. Dat klopt. Misschien staat milieu niet als hoofdstuk op de agenda. Maar er is natuurlijk ook nog een ander argument, zeg maar, om die circulaire economie interessant te vinden. En dat gaat bijvoorbeeld om te kijken naar. We hebben best veel kennis en ervaring in Nederland als het gaat om het inzamelen en het recyclen van afval. En die kennis kun je ook exporteren. Dus dat is dan echt branding BV Nederland. Dat is de ene kant. De andere kant, als wij die circulaire economie op een goede manier weten vorm te geven en langer met op producten meegaan, langer met onze producten doen, zeg maar, en ook die waardevolle materialen eruit weten te halen, dan worden we ook minder afhankelijk op termijn, zeg maar, van andere landen. Hmm. Kijk, wat we recent gezien hebben, en dat is natuurlijk wel een argument waar dat misschien wat hoger op de agenda staat van die partijen. Dus die leveringsrisico's beperken. Bijna alle kritieke materialen die in elektronica en hernieuwbare energie zitten, die komen ofwel worden ze in China, komen ze uit de mijn. Maar als dat dan niet zo is, komt het in Afrika of andere delen van de wereld uit de mijn. Maar het wordt allemaal geraffineerd in China zo'n beetje. Mm. Dus ja, die afhankelijkheid is groot. Als je die wilt verminderen, is circulaire economie één van de oplossingen. Dus vanuit dat perspectief is het zeker wel een belangrijk onderwerp en biedt het knop om aan te draaien. Ja, betekent ook wel, want wij hebben natuurlijk binnen Nederland een andere loonstandaard. Hè. Dat is waarom bedrijven ook graag die grens overgaan, want dan kunnen ze die kosten laag houden. Maar stel je wilt juist nationaal oplossen, dus je wil zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn, om het maar even zo te zeggen. Ja, dan moeten we ook aan andere standaarden voldoen. Sibre, maak jij je zorgen als het gaat over die ruk naar rechts en het aanpakken van, ja, of toch wel de wens om circulair te worden? Zeker. Ik denk dat die ruk naar rechts, zoals we met heel veel mensen nu zien, ingegeven is door het feit dat we zien dat er steeds meer mensen uit andere landen, andere culturen naar Nederland komen. Niet alleen Nederland, ook Duitsland, ook Frankrijk. Ook een hoop andere Europese landen. Het lastige is dat de oplossing die we daarvoor doen is niet alleen maar anti-immigratie, maar is dat we dat eigenlijk associëren met alles wat anti-buitenland is. En ook binnen de EU met anti-buitenland. Mm. Dus doordat we nu naar rechts bewegen, zijn we ook tegen alle andere dingen die vanuit Brussel komen. En ik denk juist terug naar die spelregels, dat wij een hele sterke scheidsrechter nodig hebben om juist die steeds groter, sterker wordende internationale bedrijven, om daar nieuwe regels voor te maken, betere regels, die uiteindelijk zorgen dat onze economie en ook ons leven gezonder en beter wordt. Ja. Dus maar maak je zorgen met al deze ambities? Ik bedoel, het feit ligt er dat ook in Nederland gewoon is gebleken dat rechtse partijen het hebben gewonnen, zullen we maar zeggen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel linkse stemmers. Misschien is dat een beter vraag. Is het per se een soort linksig idee, een circulaire economie? Of moeten we dat gewoon helemaal los van politiek zien? Uit de circulaire economie willen. Ik zou het veel meer willen hebben over een economie die ons blij en gelukkig maakt. Ja. Een gezond verstandseconomie, zo je wil. Ja. En ik denk dat we daar die sterke scheidsrechter voor nodig hebben die ik net benoemde. Mm-hmm. En dan maak ik me wel zorgen, want de tendens die je ziet bij partijen die meer aan de rechterkant van het politieke spectrum zitten, is dat zij minder invloed voor de overheid willen. En zich meer willen terugtrekken naar het nationale perspectief. En dat is juist het tegenovergestelde van wat we nodig hebben. Ja. Dus okay. Ja, ik maak me heel erg zorgen. Hoe zie jij dat, Aldert? Want het is natuurlijk ook een soort van politiek gesprek op de een of andere manier. Eigenlijk zoals met alles, hoe gaan we met onze economie om? Of zie jij dit als iets wat je helemaal niet moet labelen als een van de takken binnen de politieke branche? Laat ik zo zeggen, het is altijd makkelijk om het erover eens te zijn dat je volledig circulair wil worden. Maar hoe je dat dan precies gaat bereiken, de manier waarop het, welke instrument je inzet, daar verschilt de politiek over. Mm-hmm. Maar als je die circulaire economie, want economie zit nadrukkelijk in dat woord, ook opvat als het efficiënter omgaan met grondstoffen, ja, dan betekent dat ook iets voor bedrijven en consumenten. Maar als je bijvoorbeeld vanuit een bedrijfsperspectief denkt, efficiënt omgaan met grondstoffen, ja, dat zou je als bedrijf toch al moeten doen. Dat zit in het hart van je bedrijfscultuur, zou dat moeten zitten. Mm-hmm. En dat is misschien eerder een rechtsonderwerp dan een linksonderwerp, als je zo wil framen. Oké, Oké, zo had ik het nog niet bekeken. Ik zie Sybren, jij wilde er niks op aanvullen. Nee, oké, dat is helemaal goed. Ik ga even kijken of ik er nog een vraag uit kan halen. Een vraag van Jonas. Zijn er ook producten die gewoon niet gerepareerd of herbruikt kunnen worden... die we toch echt nodig gaan blijven hebben? Kijk Sybren even aan. Ik denk dat het bij het ontwerpen en maken van alle producten een keuze is... of je het repareerbaar en herbruikbaar maakt. Ja. En dat we heel veel producten op dit moment hebben ontworpen... zodat ze niet gerepareerd kunnen worden... en we dus niks anders kunnen doen dan ze weggooien. Mm. Neem even die thermometer als voorbeeld. Een thermometer waar je een batterij kan vervangen... zou echt prima moeten kunnen, heeft in het verleden al bestaan. Een strijkijzer die 50 jaar meegaat, kan prima, merk ik thuis... Alleen als we even naar zonnepanelen kijken... Nou, in de begintijd van de zonnepanelen was dat heel lastig. Maar het voorbeeld dat ik net gaf van Solarge... Ja. En er zijn ook andere producenten... Die maken zonnepanelen die je ook weer uit elkaar kan halen. Hmm. Dus het kan prima. Technisch is er geen enkel probleem. Alleen omdat bedrijven vaak op korte termijn winst willen maken... onder druk van aandeelhouders. Zeker bij de grote beursgenoteerde partijen. Ja. Zie je dat dat dus iets meer geld kost in de productie... en dan wordt dat er heel snel uitgesloten. Nou, goed, flauw voorbeeld misschien. Maar als je een houtkachel hebt, dan kan je het hout er maar één keer in gooien. Dan daarnaast weg. En hout is wel grondstof. Ja, dat klopt. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor al het voedsel dat we eten. Op het moment dat je dat een keer gegeten hebt, dan wil je dat daarna niet nog een keer eten. Ja, dus precies. In dat soort producten, terwijl voeding, je noemt even iets heel belangrijks, voedsel, dat hebben we allemaal nodig. Dus als iets veel geconsumeerd wordt, is dat het wel. Ja, dat klopt. He, dus daar zul je vooral ook moeten kijken van hoe zorg je ervoor dat het voedsel niet verspild wordt. Nou, in Nederland betekent dus dat het voedsel wat eenmaal in de winkel ligt, zeg maar, dat het ook echt op een bord belandt en in de maag belandt. Mm. En in andere landen zorgt ervoor dat de oogst ook echt de markt haalt. Ja. Dus heb je bijvoorbeeld omdat ze geen of onvoldoende verpakkingsmateriaal hebben, heel veel verlies hebben van het land naar de markt, naar de port. Ja, maar wat hebben we ook, er zal vast een goede reden voor zijn, maar we hebben ook zulke strenge weggooiregels. Als iets ook maar ergens 2 uur heeft gelegen, dan moet je het eigenlijk alweer weggooien. Dit is wel interessant, want dit raakt dus weer dat wij de korte termijn, zeg maar even veiligheid, in dit geval schuifstaat en hygiëne, belangrijker vinden dan allerlei dingen die gaan over lange termijn veiligheid op wereldniveau. Ja. En ik denk dat dat de crux is, dat we heel erg gewend zijn om regels te maken vanuit één perspectief, wat historisch gezien hele goede redenen had. Ja, ja. Alleen dat we dus regels ook moeten gaan ontwerpen vanuit een ander perspectief. Namelijk het perspectief dat we willen dat deze wereld op lange termijn... dat we daar gezond en gelukkig kunnen blijven leven. Omdat je en dat geeft ook aan dat het lastig is. Hè, want precies. Die regels die zijn er natuurlijk niet voor niks. Mm-hmm. Die voedselveiligheidsregels, maar ook allerlei regels... als het gaat om hoe ga je om met bepaalde afvalstoffen. Hè, wat is nu discussie, moet afval heten, afvalstof heten, grondstof heten. Mm. Die regels die waren er niet voor niks. Dus waar het vooral gaat is slim doordenken... Wat willen we nu, 30, 40 jaar later, nadat we die regels hebben opgesteld? Ja. En vinden we nog steeds dezelfde dingen belangrijk als 30, 40 jaar geleden? Of moeten we ze herzien? Je zou eigenlijk permanent, of ze nu en dan al die regelgevings tegen het licht moeten houden. Gegeven alles wat we nu willen, vinden we dan nog steeds dezelfde dingen belangrijk als toen we die regels hebben opgesteld? Ja. Of gaan we daar iets in schuiven? Ja, dan ontstaat er ruimte en dan kan het gaan vliegen. Hey, beste man, ik heb nog maar heel korte tijd met jullie. Dus laat ik eindigen met hopelijk een optimistisch antwoord van de optimistische vraag. Hoe optimistisch ben je, Sybren? We zijn nu een paar ketens zo langs gegaan. Ik moet nog steeds elke keer denken aan dat je dan langs zo'n supermarkt fietst en de container ziet en je eigenlijk kapot gaat. Dus dat is misschien een downer. Maar ben je optimistisch? Ik ben niet optimistisch, maar ik ben wel hoopvol. En wat dat betekent is dat ik niet denk dat het vanzelf goed gaat komen. Maar ik denk dat er heel veel kan. En als we ons richten op wat er kan, dan is er heel veel mogelijk. Aldert, zelfde vraag voor jou. Ben je hoopvol? Ik ben zeker hoopvol. En na vandaag weer optimistisch, want ik ga zo meteen naar de Nationale Circulaire Economiedag in Nijmegen, waar heel veel enthousiaste mensen zijn die bezig zijn met onderwerpen en ondernemers die laten zien dat het kan. Maar het gaat niet vanzelf, het zal veel vragen. Ja, dus jullie komen daar elkaar denk ik ook wel tegen? Ja, ik zie Sybren een beetje voorzichtig kijken. Ik ga er dit jaar niet heen, maar we komen elkaar regelmatig tegen met het netwerk. Ja, nou, je hebt een drukke dag voor de boeg, dat weet ik toevallig wel. Ook allemaal over dit onderwerp? Ja. Ja, en jij spreekt dan ook burgers, ondernemers, politici. Met wie heb je eigenlijk te maken? Allemaal. Mooi. Eigenlijk. Nou, dan is vandaag die, toevallig ook allemaal. Dan is die cirkel ook weer rond. Laten we lekker binnen de cirkels blijven vandaag. Hey, ik wil jullie onwijs bedanken dat je zo vroeg op hebt willen staan om het toch hier weer eens uitgebreid over te hebben. Ik wil degene die heeft geluisterd bedanken. Hopelijk ben je er morgen ook weer bij. Want dan is vroeger gewoon weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Ik ben er even niet. Ik ben op vakantie. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ga vliegen naar New York. Het is toch echt zo. doe dat gelukkig bijna nooit. Maar ik hoop dat je het me vergeeft. Sybren Bos, adviseur circulaire economie bij Copper Aid. En Aldert Hanemeijer, econoom bij het Planbureau voor de Leefomgeving, waren vandaag te gast. Vond je het nou interessant? Wil je het nog een keer horen? Dan kan dat gewoon, want van deze uitzending wordt ook altijd een podcast gemaakt. Die heet gewoon Vroeg en die kan je terugvinden in alle podcastplatforms die er zijn. Dankjewel voor vandaag. Tijd voor het NOS Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. NPO Radio.